بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حضرین حالت دی یوسف علیہ السلام چې په دې صورت کې بیانې نو دې آیات نا شروع کیږي چې د سختو د مصیبتونو نه بچو او ډیر د آرام او د راحت ځای ته راغی. د الله رب العزت د قانون مطابق چاہے قرآن کی ذکر کڑی زے پزے سورہ نشرح کیوں انما العسر یسرا انما العسر یسرا چہر سخت سرا سانتی آشتا او دغه زیرستو سوره طلاق کوم سيجعل الله بعد عسر يسرا بندته وي صبر کاوا او زردا چلاوا پدي سخته پس اسانتي راولي. ناغه قانون مطابق د يوسف عليه السلام سره امکار شو چار سمرا سختی پاغ باندرالی اگو پی صبر کڑیو اللہ رب العزت تاغی صبر پا نتیجہ کی اگو دا مسائب و نخلاص کو دا مشکلاتو نا اور راحت تا و آرام تا راوست قافلی والو مصر کے خرص کو دیر پلوی قیمت باندے اللہ تو معلوم دا نور اقوال ہر سمر چپاغی کی دی ناغا بے اعتماد دی چبولی پی شورو شوا قیمت یہ چانش پورا کولے ہیں چا سرو سپیناو چا ریخماو چا سو سو پاخر دا چی دا مصر دا بادشاہ کم وزیر خزانو چا عزیز مصر ورتوی ناغواغستن زکا وزیران و سرار زمانہ کی مال دیری کن ناغی قیمت پورکو یا د دیو جن چې هغه سره دومره مال او بل چا سره نو یا د دیو جن چې هغه کاتو نبی یوسف علیه السلام کې ډېرې نخې نشانی د عقل مندې او د قابلیت اولی دی مزګه واسطه دغه خبرې کې دیش ایا تم د دې خبرې تایید کوي چې دې په قابلیت باندې اغسته و دې په خپل ظاهري او باطنی کمال باندې چې هغه پکې معلوم کو په خپل فراست سره انسان له الله وراثت ورکړی کا مسلمانی او کافری. نغه واغستو هغه بیا خپل کورواله ته وصیت کوي د یوسف علی السلام په حق کې. وقال الذي اشتراه من مصر وی هغه سړی چې اغسته او یوسف علی السلام په مصر کې لمرأته وی هغه خپلې خزی ته خپلې بیبی ته قرآن کې د دې هیڅ ضرورت نشته دی چې د سنمو قطفیرو اطفیرو اسړی نوم ته ساجت دی او دا داسې په تواتر سره ثابته ده او د خزی نوم یې سو یو قول دا دی چې راعیل ازویم قول دا دی چې زلیخا یا زلیخا دا هم تاریخی خبری دا حدیث نشته دا سپده که او اعتماد خوب وحی بانده که چه یا قرآنی و یا حدیثی تاریخ بانده اعتماد نی نزکا دی نمونو که یقین تاجت نشته که ضرورت تو اینو اللہ و ذکر کریو و ضرورت و تنشته ده ځکه د قرآن اصول دا دی چې قرآن د چا د ذات خبرې نه کوي بلکې قرآن همیشه د پاره بحث او تحقیق په صفاتو باندې کوي. وی هغه سړی چې وی اغسته یوسف علیه السلام په مصر کې خپلې بیبي ته وصیت کو د ده په حق کې اکرمی مسواهو چډیر عزتمن ساتان زه او پالنګ دزم چې دې کمزې کې ناشته کوي وکم پالنګ باندې نا غډیر عزتمن سات او ډیر پاک ساکي ساتان مسواوت وي زه دې اوسې دو زید رہائش سوک چی دا چا دا پار دعا کئی پلو استازانو تا و شیخانو تا مدابا کی خام خاوی چی وجعل الجنت مسواہو یا اللہ جنت والا زید و سیدو گردے مسواہ و ماوا یو مانا دا نو دومره هغه د یوسف علیه السلام نه متاثر دی په خپل عزیز مصر دی لوی عهده ده هغه په مصر کې ولیکن دومره متاثر دی چې وصیت کوي خپلې بیبی ته او بل په دې باندې دا یقین نشته لري چې دته دا چا ته غلام ویلي پری دومره خواری دلیو کنا چه غیباوی غلام خرسو غلام سوک اخلی عزیزی مصر روی چه زوات غلام نوی ما زوات اخپل آقا وی ما اکه داسی وصیت ار سوک نکی واغا سوک کئی چه زلکی داغا دیر قدر او دیر واقعاتی ناغ دا سید آغا پا حق کی نگو رازیز مصر خاوندو زلیخ خزوان مشرانو کن یوسف علیہ السلام معشوم غلام دے دا وقت کی ویلی زوانے ترسید لیو قرآن حال دا بیانی خواه دکه دا رستو پکار رازی پا بازی مسائلو کی اصائین فانا او نتخذہو ولدا. عزیز مصر دو خبری اکڑی یوسف علیہ السلام ام صد پارا واغستم او د ډیر قدر او احترام د سزه پاره کو دیو زمونږه خدمت کوي دیو زمونږه غلامي دیو زمونږه جارو کخي نا اساین فانا یقینا چې دی به مونږ لډیره فائدہ راکی زکا دد عقل مندی ډیر احکار ده دد قابلیت ډیر معلوم ده نو کله چې دې اورسی خپل مقام ته نو موږ به خپل هر څه د توس پارو موږ دد په شانته نه پويګو د دنیا په کارونو باندې د دنیا په تجارتونو باندې د دنیا په جرګو په مشورو باندې د دنیا په فیصلو باندې د دنیا په باریکاتو خبرو باندې لکه دی چې پوئیږي نو بس مونږ بار څه د توس پارو مونږ به چې ځان بېغمه کړو اسائین فانا دی به زمونږ مشري دی به زمونږ سرداري دا نفعی کنا این فعنا دیتوئی دی باز مونگا دا معلوم اختیار مندی چه سمرس دینو بس تو لرس بدا دی مونگ با تش خرسکو که نوکرانیو او نتخذہو ولدا او کچری اللہ رب العزت زمونگ پا قسمت کی اولاد نیلی کلے لکا چه تروس نشتا تروس نو کرنا او که دهی چی راتلون که وقتی امونگ محروم شو نو بس بیا خو بیا پزی سرونی سو که اولاد اللہ راکو نو ای با اولاد با پخپل زی باندی لیکن ده ده مقام با بلشان تیم ده با شازادهی ده پا مونگ که سرداری اختیارات با طول ده سرهی مونگ با ده ده مشوری تا گورو مونگ با ده پرائی بانده عمل کو او که اولاد نینو بس آخو سم خبره ده او نتخذهو ولده دوانو خبرو که منافات نشتا نفع با امراکی او زیه با امورتوائیو که او راغلی ده خودی نمیاریگه او دری قسم رازی پا منطق که نو دیتا او دا پار دا مانیتو الخلوی وی چه دی دوارو نبا خالی نی خوا دی دوارو نبا خالی نی چه نبا که نفعی زمونگ دا پارا او نی پزی سر او نیسو نا خام خوابا یوی او که جمع راشی نو خیر دی چه مونگ لفیدر آکی امی متبننا کو جمع رات دیشی کنا خوا دا سمره زبردست دا ګور فکر دیو جنا هر مفسر چې دین دا خبره کړی دا اخو پویدو چې دا پلانی لیکلی دی نو زه سره لیکم خو نه بس هر یو چې پیراغله کوي امام رازی دی او کاغه قرطبی دی او کاغه نیشابوری دی او هر یو چې دین دا خبر لیکل دی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو چې افرس الناس سلاسن په دنیا کې عقلمن ډیر عقلمن درې تنه دي یو پکې عزیز مصر چې دا خبره وکړه چې یوسف علیه السلام به مونږ په زی سره ونیسو. ولی پیغمبر کېده که نه، نو د عقل ډېر کار کړی وو. او بل د شعیب علیه السلام لور وه چې پلار ته یې ووی چې یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. ای پلارا، دا مصری چې راغلی دی، دا مصری دی ونیسه په مزدورۍ سره، ځکه مونږ له داسې مزدور په کار دی چې قوي هم وي او امین هم وي، او دواړه صفتونه په ده کې شته. ای قلم ډېر کار کړی وو، افرس الناس. او دریم د دې امت افرس حضرت ابوبکر صدیق و، چې کله وفات کېده نو په خپل ځای باندې عمر خلیفه پرېښوده. نو افرس الناس ثلاثه، دنیا کې دا ډېر فراست والے تیر شوي دي. نو څومره قیمتي خبرې وکړې د یوسف علیه السلام په باره کې، او خپل کور والے باندې څومره پابندي کې خدا چې زما عزت مکوا، ما یې سجت نشته، خپل عزت په خپل دار چا عزت په خپل لاس کې وګوره د ده قدر او عزت تا ده نه غواړم. وکذلک مکنا لیوسف فی الارض. الله رب العزت وی زما شان وګوره، ولی الله معلومه په خپل قدرتونو سره کنه. قرآن د دې د پاره الله نازل کړی دی چې الله وی فکر کوه، د هر آیت مطلب دار او باسا چې الله قادر، الله عالم، الله حکیم، چې د خدای سو صفت معلوم. د قرآن مطلب دا دی اصل کې، قصې مو کوه. قرآن الله قصو له نه رالېږلې، هغه تفاسیر خواهشات دي چې لګیا وي په یو یو خبره کې څوره خبرې راوباسي، خو مقصد پکې نه ګوره. الله رب العزت خپل شان ذکر کوي چې ودې لیده دا کوم یوسف علیه السلام دا هغه چې رونو یې د قتل اراده کړی و، نو قتل یې کو نه، دا هغه چې کوی ته یې غورځولی و چې بس زه خلاص شو تینا، نو خلاص شو تینا. دا هغه یوسف علیه السلام چې قافلې والا و خرڅ کوم په دې نیت باندې چې بس مونږ به کامیاب شو. دا هغه یوسف علیه السلام چې مصر والو بیا واغستو، څومره ښایسته ځای ته راغی، څومره عزتمن مقام ته راغی. الله یو وکذلک مکنا، دا ټول کارونه ما کړی دي. وکذلک څنګه، څنګه چې مې د رونو نه بچ کړ د قتل نه، څنګه چې د کویمنه راویستم، او څنګه چې مې د قافلې والو د لاسونه ویستو. ولې صفته لوي چې هغوی کوم پله بوتو، نو چې څنګه دغه کارونه ما کړی دي الله وی، نو مکنا لیوسف فی الارض، زیم ورک یوسف علیہ السلام ته په مصر کې. ډیر د عزت ځای او ډیر د علم مرکز او ډیر د دنیا د راحت او د آرام او د فراغت ځای، دا هغه سره لایق کنه. الله وی دا رو رو به خپل منزل ترسی، سره د خلقو د ډیرو منصوبونه او د ډیرو تدبیرونو نه چې کوي به، والله رب العزت وینا ار څومره کارونه چې وکړه نو الله وکړل، په خپل حسن تدبیر سره وکړل. لیکن قرآن یې سمره بیانې چې دا څه لی وکړو دې تپوس خوم کوه که یوسف علیہ السلام یې د یو مصیبت نه خلاص کړ د بل مصیبت نه خلاص کړ او یو ډیر د امن ځای ته راوستو دا څه لی راوستو ولنعلمه ادې لی راوستو خبرې علم ډیر لوی نعمت دی دیوله سماره بیان کړه او قرآنم د دې خبرې تصدیق کوي چې د علم د پاره داسې ماحول پکار دی داسې موزون ځای پکار دی چې په هغې کې انسان ته د دنیا ذره پریشانی نه وي غمونه نه وي فکرونه نه وي سوچونه نه وي وریز نه وي د دې نه مح صفائی نو علم هغه ځای کې ترقی کوي که نه خو بس د الله شان دی چې امت کې څومره علما تیر شوي دي او د هغې مکتوبات ګوري ناری او فریاد کوي چې یاره خو ډېر غټ مصروفیت راته دا کتاب مې لیکلی دی دا کتاب مې لیکلی دی خو په ډېر جام جپړ کې حیران شي انسان خو هر زمانه کې خپل خپل مشکلاتو علماو ته چې هغې مشکلاتو ورته دا اجازت نه ورکوه چې قلم راواخله او کاغذ راواخله او د علم لیکل کوه خو بس چې الله د چانه کار اخلي که نه نو په دغه مشکلاتو کې او په دغه هنګامو کې او په دغه د انتشار ماحول کې کار یې ترنه اخیستی دی داسې کارونه یې کړي دي نو په دې وجه نه دا الله د هغې نوم په دنیا کې ژوندی کړی دی په سوونو کاله وشو چې مړ دي لیکن نوم یې ژوندی دی علم یې ژوندی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ په جیل کې و نو بیا یې په کوی کې جیل کې به کوی و نو هغه ته هیڅ قسم د لیکلو سه انتظام نو نو په سکاره باندې به لیکل کولو په سکاره باندې او خلقو به تینه نقل کولو نقل کولو دریکم سلویخ جلد کې فتاوی لیکلې ده نو اوس هم شته موږ سره شته دریکم سلویخ جلد چې دا غي مثال نشته په دنیا کې چې ګوره ان ته وې د قران او سنت خړ روان دي اده په داسې مشکلاتو کې لیکلې ده د ډیرو په کې جنازې ده جیل نه وتی دي الله رب العزت وایي علم ډیر خاموش ماحول غواړي ولنعلمه من تعویل الاحادیث زیم ولورکو په مصر کې چې مطمئن شي او چې تعلیم ورکو دتا د معنا د مشکلو خبرو تعلیم ورکو دتا د معنا د خوبونو تعلیم ورکو دتا د مطلب داغي پخوانو کتابونو د انبیاو او د سنتو د انبیاو دا ټول حدیث دي کنه چې څنګه الله ویلو مخکې او یعقوب علیہ السلام ویلو چې وکذالک اجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث الله وتعالى خپل منزل ترسی او غستا منزل څه دی اغه علم دی اغه فهم دی اغه بصیرت دی اغه د مشکل او مسائل حل دی دا د انسان اخری منزل دی بس په دنیا کې من تاویل الاحادیث چې دنیا په خبرو په مشورو په جرګو په فیصلو باندې اغه تا پورا عبور حاصل وی او دا هغه زمانی په کتابونو په فنونو په علوم باندې دا پورا عبور وینو دا من تاویل الحدیث دی. الله ولا زکه په داسې کورانه کې ځای ورکو نتیجه دا بیان کړه. الله رب العزت د خپل دومره کارونو چې دا مې وکړو دا مې وکړو د دې لپاره چې دلزو د علم د پاره لار کولاو کوم، د علم د پاره وځي مکان سم کوم چې دې پاره کې ډیر په خاموشه سره او په فارغ البال حالت سره علم زده کیو ځان پوه کی ځان پوه کی بل مقام تورسی. والله غالب على امره، الله قادر دی په خپل کارونو باندې بل څوک ندی قادر. یو معنا دا او د آیاتونو خلاصه ذکر کوي چې د قران نه بس زده کئ د الله عظمت. بس ځکه مونږ وایو د خدای بندیانو قرآن مونږ له سره کوي، مونږ دنه څه غوښتي دي خو بغیر د قرآن نه کیږي کنه. بس چې قرآن نه نو د چا په عظمت به لګیاي بس نو څوک به دې را ټینګ کړي د بوجه به دې را ټینګ کړي او دغه صفتونه به کوي او مړېږي او پینه. الله تا ته وی چې ګوره صفاتونو مالک زیما د قدرتونو مالک زیما مخلوق کې څه نشته صفه کې ګوره یا سړیا. قرآن کندر دی ای او کور ته غل راغې د شپې نو مالک یې وی خو نه بلستن چا پیر کړی وا ویرو رار څوک چی کومون په کې دروازې سنو مومو نو ته به کې د شپې به څه ومومې. دا خلق دی ښه په مخلوق پسې لګیا دی، د یو صفت به کوي د بل صفت به کوي، یو به آسمان ته رسي یو بل به آسمان ته رسي یو بیا به یې را کوزیلو بند نه ورځي. الله وی قرآن وایا دې کې د بل چا عظمت نشته، دا هغه ذات عظمت دی چې هغه سره عظمت لایق دی. نو دا مسئله پک از دکا چو اللہ غالب علی امره، اللہ قادر دے پخپلو کارونو که هر سمرا سوکا پخپل قدرت باندے او پخپل زور باندے او پخپل مال او دولت باندے غاوری نو اللہ وی چی او بغورزی گیم کی بانی ورمکوا تو زمان قدرت پمخ کے ٹوکے و مسخری کے. والله غالب على امره دو معنی دی امره کی الله مراد دے پخپل کارونو او قرطبی وی شاید چی یوسف علیہ السلام تا ضمیر راجی چی اللہ قادرو دا پکار باندے او کنا کنی اگی رونو پر خودو اگی خوی چی اقتلو یوسفا قتل کئی چی بیغم فاغی نو قادر واللہ غالبون کوئی تا یو وردو او دا یقینو چی بس رک شو ختم شو لیکن اگی قادرو پا دی باندی واللہ غالبون علی عمری. اللہ وی نزب رسوم زیتا تبیوی نکنہ خوا قافلی والاو پی دا غلام نم کی خودا غلام خوب دنیا کی اسکار نشی کولے اگر دنیا کی دی او مرتبی مالک نشی کردے دے نہ امامی او نہ قاضی او نہ مفتی او نہ وزیری او نہ صدری اس نی داغی قادر چی یوسف علیہ السلام نے غلام جوڑو نہ واللہ غالب علی امره اللہ قادر دے اگر چی سکی نو آگا کی گی کدی پا لٹول دنیا مقابلہ کیم نو انسان تا اللہ تعلیم ورکی چیه پاگلا تکل پدی فکر او سودا کی چغلا شروع کی او دا دی مطلبی چی پدی کی با کامیاب شما پدی کی با کامیاب شما نا نکامیابی واللہ غالبن کل جواری شروع کی چی پدی کی با کامیاب شما کل ظلمون شروع کی پا خلق باندی چی بس تاوان با پکی نئی خناس بیما او تیس بور بس پدی باندی بلے گیا ما کامیاب باشی ما دیر سبا جمع کما اللہوی غلط کار مکو پاگلا پدی سو کامیابی گی تنپوی گی چو اللہو غالبن اس سوک سنشی کولے اس سوک مخی نشیت لے کستا پا نظر کې سوک مخی لالا نگر دا پا مخی نیت لے دا دیر پروستو تلے دے دا انجام باوی نی کنا خواه پا دی دنیا کی باوی نی او شکرو نو باو باسی چی اللہ شکر دے الحمدللہ ثم الحمدللہ چی زمان پا دی وچا ٹکڑا باندے صبر دے یا اللہ سو اثر اوشو اگر سشا چی خلقوی تور پیسا دا اتور پیسا سشوا گورا دا مثالو ندی واللہ غالبن دلله نه څوک نشي مخکې کېدی یا انسان ځان مدوکه کوه ته په دې طریقو باندې ځان مخکې کې او کامیابېږي به نه به دې دنیا کامیاب شي او نه به دې آخرت کامیاب شي ولې والله غالب علی امره قادر خو هغه یو ذات ته ستا قدرت نشته ستا زور نه رسي ستا وس نشته ستا عقل کار نه کوي ستا تجربه فیل ده صرف غزات باندې اعتماد کوانو هر څه کامیاب شي الله قادر دی په خپل کارونو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي په دې راز باندې ځکه نه پوهیږي چې قران یې اورېدل نه دی چې دې سوای د الله د عصمت نه دی خبر چې دې زمکه آسمان کې خو متصرف دغه یو ذات ته یو هو دا نور خواسې ځان سره دوکه ده خو دې نه دی خبر نه اکثر خلق نه پوهیږي نو لګیا دي بس ځان هلاکوي ځان تباه کوي ځان څه لږې روزي خوشحالي مستي او مزي عیش او عشرتي او بس ناڅاپوي الله طرف نه فیصله راشي دا داو فیصلی دی کنا دیر زبردست فیصلی دی واللہ یحکم لا معقب لحکمه حاکم خو اللہ دے دا غو فیصلہ سو کرستو کول نشی کدا ټول دنیا ور سرشی استاو پلو سوزی چی اخلے عجز غریب داس آغاز اے پروتو سو کول اخوال نشورات لے تر غرمی پوری پروتو چاکٹ تا نشا چولے متا وسلی پړو سوځي دا او تا تعالی مخ کې ویلو کنه چې زمانه مخ کې کېږي حکومت زما ده غلبه زما ده زور او طاقت زما ده پوي ګنا ځان هلاکوي دا یو مقام بیان کو یو دا مثلا چې الله رب العزت سکي نو د هیچا تدبیر نه کامیابی سمره تدبیرونه خراب شو یوسف علی السلام په حق کې یو د الله تدبیر کامیاب شو اذویم دا واچ غره د علم نه لوی شي نشته دی دومره فضیلت ته بل څه نشته ټول کارونه الله دی له وکړه یوسف علی السلام د عزیز مصر کور ته ولې راوستو چې علمی پرورشی یو شي تربیت یې سوي شي دا لوی کار دی دنیا کې او دریم یې خپل عظمت ښکاره کړ چې دا یوازې دغه خلق نه و هر زمانه کې خلقو تدبیرونه کړی دي الله وی زمانه تقدیر په مقابله کې هغه هیڅ نه ولما بلغ اشده آتیناه حکما وعلما. کلا چې ورسید یوسف علیہ السلام ځوانې ته چې په دې کې څومره اقوالی سو کوی د اتلو سو کالو شو نو سو کوی د پنځلو سو کالو شو نو سو کوی د پنځیشتو کالو شو نو سو کوی د دیرشو کالو شو نو سو کوی د سلویختو یې سړی پرې دی چې اوس یو خبره باندې نه پوهیږي ځکه خبره خو هغه چې الله کړی کنه چې هغه نه کړی نو اس تیار کې لګیا ہے دا قوا کوالی په دې کې هر څومره چې خو الله وی بلغا شدہ زانه تورسه نور علم الله ته دې او په خپل قوتونو باندې برابر شو اتینا او حکما و علما ورک مونږ دلران دواړه قسمه صفاتونه حکمن عقل مندی د دنیا په کارونو کې مهارت او بصیرت د دنیا د خلقو فیصلې او مشورې او جرګې د دنیا د خلقو مقدمه ابا دل راتلې ادو فیصله کولې لږه مقام ته نو رسیدلې ځکه خو بیا ورسید کناخه چار چا بوي چیر دا دا ریان سره ناس ته دا غځای کی زندو موله د سره ناس ته دا غځای کی دا یوسف علی السلام بوتل غواړي دا غځای ته هر که خدای دې دا غځای ته بوته ورته خلکو دواګانی ور سره شوي کنه هر چا بوي چیر د بادشاہ لایق خدای دې مشه دا دې سره ناس ته په دا غځای باندې چې د هر چا د خلې نه دا خبره ووته نو الله وی بس د خلقو د خلې ګوادي کنه ځکه دلته دا مقام ورک حکمن عقل مندی د دنیا تجربه د دنیا په کارونو باندې پویدل او د دنیا په مسایلو باندې پویدل و علما او علم د حلال او د حرام او د جایز او د ناجایز او چې هغه ته علم د شریعت وایي انبیاء او تعالی اسی ورکی مفتو داغی داخلی تاجت نہیں چی داخلی جاری دی داخلی جارو دی علمن اللہ و تدغ صفحہ مو علم ورکی طولتی نمرات دا معنی آخلی حضرت مجاہدم العلم والفقہ یو ابن الصائب وہ پا امت کے غوی مرتی ننبوت تے لیکن اگا رستو بیا ورکړې دی ځای کې نه هغه جیل کې تل تمرات کې نه صرف د دنیا عقل مندی او علم د شریعت د الله ورته ولي دلیل پسه دی وکذالک نجزی المحسنین الله یې دغه سي مرتبه مون ورکو یوازې یوسف علی السلام تنا بلکه هر هغه چاته چې محسنینو کی وی نو دوه خبرې وکړې په دې آیات کې او دا چې نبوت په عمل نه حاصلېږي څنګه یو سړی د ډېر خواري کې او ډېر عبادت کې او ډېر منځونه او ډېر الله بوله پیغمبري ورکه نه هغه د کسب شي نه دی هغه وهبي شي دی نبوت وهبي شي دی الله دغه سي ورکی بغیر دا نو چې محسنین یو نو پتاو لګی چې د علم او حکمت نمراد نبوت نه دی ځکه دای خود محسنین عوض کو کنه او نبوت عوض نه دی هغه د سشي عوض نه دی اځه دا خبره کړه چې د قران اصول دی چې یو خبره به دی یو سړی شروع کړي جزئی یو خصوصي ادي په لبه عام کی قانون به نه جوړ کی نو قانون نه جوړ کو چله رب العزت وی سوک دی یوسف په شانته صبر کول شي سوک دی یوسف په شانته معافی کول شي په ځان باندې سخت تیرول شي نو زه به ول دغه سم مقام ورکوم خبر عام شوخه یوازې هغه پورې خاص نه ده وکذالک نجزی المحسنین دغه زمونږه بدل ورکو نیکانو خلقو ته په دنیا کې او نیکی دغه توي کنا چول خپاغي کې عقیده د ټنګېدل سنجیده عقیده د توحید دا چې نه نو هیڅ نشته ده دا ول پکار ده چې د الله د وحدانیت عقیده او بیا ور پسې د عقیده چې دا عقیده کله زله تراله کنا نو دا نور ور پسې په خپل راضي صبر اغي سره ده معافي اغي سره ده احسان دا اغي سره ده محبت او مینا دا اغي سره ده رحم په یتیمانانو په مسکینانو باندې د دې سره ده معاشري اصلاح د دې سره ده هر څه دې سره اخر زمون په دې کې نور څه دي خدای دي چې خلقو د عقیده مستکه دې سره ارسه دي اکدا نه کنه الله گواذه کدا عقیدوم سو نه ز دکړی کنه نو کتا سو پس شي باندې پوه شوي اسه بل لګیاي چې صبر داسې دی او صبر هغه سي اسه بل لګیاي چې شکر داسې دی شکر دا باسي زبانی خبرې کوي تاسو دا ودي عقیده سره دي چې دا نه کنه نو غټول دروغ دي چې دا نه کنه نو تاسو ود لري نه یو سړی ډیر متقی دلر نه ای چې دې زنه ګوره هغه ډیفنس کې به تخکاری چې الله ډیر زبردست دی دا سي پاک او دا سي رښتینی او دا سي خدمتگار و چې خاله ورشي نو پته به تولګي کنه ښه تجربه وکا چې څوک ستا په نظر کې یا د خلکو په نظر کې ډیر متقی او ډیر پرهیزګار او ډیر بزرگ معلوم شو وګوره چې دا عقیده نه یې اسې نو وسره وخت تیر کا پته باندې به پوه شي کتا غوګونو لګوتې نه ور یا خدای ته ما د دې خلکو نه اوسات ها دلرینه باغه ډیر زبردست او پاکه پرښتۍ دا وجه دا ده چې بغیر د دې عقیدې نه په انسان کې هیڅ صفت نشی راتله چې کوم صفات د نیکانو خلق دي او د حق پرستو خلق دي او د انبیانو او د صحابه کرامو دي دا ټول دی عقیده سره تړلی او هغه دا عقیده دا سکړه چې سینه پورې ولا ګولا نو بس ختم هر سره له په ګرسه پکړاله مونږ د دې وجه نه زور لګو مونږ چې سره تعصب نشته نو څوک پیژنو خو بس دا وایو چې خلقو په ځان رحم وکړي دا توحید ګوره دی یری شی نه دی دا رتیخت شی نه دی دا د نفرت شی نه دی چې تی نوم واورې او ستا تندې کې ګلونجی راشي ما دا مکو کنه د خپل ځان خیر نه لټې د خپل ځان اصلاح نه کوي که زمونږ د خولې نه نه نو بل څوک وګوره خو چې تا ته دا مسله میلاو شي تا ته دا توحید میلاو شي دا مطلب آیاتونو کې دا تعلیماتو چې دا الله تقدیر هغه په ځای کېږي او د خلقو تدبیرونه فعل کېږي او دویم دا چې د انسان په ټولو صفتونو کې علم تبل صفت نه رسی دا ډېر بهتر صفت دی او دریم دا چې قرآن تا ته د الله عظمت ښیي چې والله غالب دا عقیده او ساته چ الله سکینا کی غره تیس نشی کوله مخلوق اس نشی کوله ځان مدو کا کا او اخر کې دا وی چې غره الله چې یوسف علی السلام کم مقام ذکر کو دا پاغه پورې خاص نه دی بس چا کې چې دا صفات موجود شي الله یې مقام بور کوم سوره سوره خلق له ور کړی دی مقامونه اسمره سمره په مرتبه کې د انبیایو سره چې قیامت کې به سره یو ځای ناشتي ولي دغه په شان عمل دغه په شان اخلاق دغه په شان خدمات د کړی دي دغه مرتبه ته رسیدلی فولایک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله واخر دعوانا